Selawase urip iki mong kanggo rikala setuhune welas iki mong kanggo rikala yoromong tekan riko hang isun kangen ni hang sun impi-impi yoromong rupan riko seneng urip isun iki yo merko riko sing ono susah welas iki mong ison hang duweni wengi hang sun impi yo mong pujan niati seneng urip ison iki yo merko mong kanggo rikala. tuhune welas iki mong kanggo rikon.